Święta tuż, tuż, a w domu jak zawsze dużo do zrobienia. Dlatego w RTV Euro AGD znajdziesz sprzęty, które pomogą przygotować dom na święta. Na przykład lodówka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2399 zł. Teraz za 2099. A dodatkowo do 50 rat 0% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 23 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 grudnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Odtajnienia piątkowego niejawnego punktu obrad Sejmu domaga się Prawo i Sprawiedliwość. Wystąpienie premiera nazywają teatrem politycznym. Pierwsi kierowcy przejadą jutro nowym odcinkiem obwodnicy Krakowa. Będą jednak zmiany w poruszaniu się po mieście, na które warto się przygotować. W Niemczech komentatorzy pytają, o co chodzi Amerykanom, jak zwracają uwagę, jednocześnie oni chcą i nie chcą być z Europą. Prawo i Sprawiedliwość domaga się odtajnienia piątkowego niejawnego punktu obrad. Chodzi o rozpoczęte o 9 rano obrady, podczas których premier Donald Tusk przedstawił ważne dla bezpieczeństwa państwa informacje. Po utajnionych obradach politycy potwierdzili, że chodziło o sprawy związane z rynkiem kryptowalut, oszustwami oraz powiązaniami tego sektora z rosyjskimi służbami. Niech Polacy też się dowiedzą, co mówił szef rządu i sami ocenią, czy jest zagrożenie, uważa europoseł PiS Tobiasz Boheński. Bardzo wielu polityków mówi, że nie były to żadne informacje, które ani były wstrząsające, ale niektóre powinny być klauzulowane, tylko że było to element teatru politycznego, żeby przykryć temat ochrony zdrowia, więc ja jestem zwolennikiem transparentności życia publicznego, a po drugie, jak coś jest naprawdę tajne i dotyczy naszego bezpieczeństwa, to wie o tym 10-15 osób, a nie 460. Postulat PiS nie podoba się szefowi klubu parlamentarnego Polski 2050 Pawłowi Ślizowi. Polityk przypomina, że posiedzenie było utajnione i takie powinno pozostać. Nie bez powodu to posiedzenie było posiedzeniem tajnym. Przykre jest to, że po tym posiedzeniu tajnym nie otworzyły się oczy niektórym kolegom z Prawa i Sprawiedliwości, że bezpieczeństwo ma różne wymiary. Ma walor oczywiście wojskowy, uzbrojeniowy, ale także ma walor finansowy. Dbajmy o bezpieczeństwo finansowe Polski i Polaków. Niestety oczy kolegów z Prawa i Sprawiedliwości nie otworzyły. Utajnione obrady Sejmu trwały 2 godziny. W tym czasie obowiązywały restrykcyjne zasady. Posłowie musieli zostawić telefony i wszystkie inne urządzenia nagrywające dźwięk lub obraz. Wyłączono wszystkie systemy nagłaśniające. Media również nie miały wstępu do sali. Jutro rano pierwsi kierowcy przejadą nowym odcinkiem obwodnicy Krakowa. Gotowy jest odcinek trasy S7 od węzła Nowa Huta do węzła Grębałów na północnym wschodzie miasta. To 2,5 kilometra nowej trasy, a zarazem przedostatni fragment tak zwanego ringu krakowskiego. Na razie jednak kierowcy będą mieć do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku. Otwarcie będzie się wiązać ze zmianami, wyjaśnia Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Duże zmiany w Nowej Hucie, dlatego że zamkniemy funkcję od dziesiątek lat zjazd z Alei Solidarności na ulicy Ujazdek Mogilski i dalej w kierunku ulicy Igołomskiej. Teraz tego zjazdu już nie będzie. Wjazd do Nowej Huty z trasy S7 będzie możliwy tylko z 2 węzłów. Węzła Nowa Huta i węzła Grębałów. I to już jest docelowe rozwiązanie. Otwierany odcinek obwodnicy to wciąż plac budowy, więc będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. W Niemczech duże zaskoczenie wypowiedział amerykańskiego ministra wojny. Niedługo po publikacji nowej strategii bezpieczeństwa USA zawierającej stwierdzenie o braku zaufania do europejskich partnerów, Pete Hegseth wskazał, że są kraje w Europie zasługujące na specjalne względy. Wśród nich wymienił m.in. Polskę i Niemcy. Die Welt zauważa, że nagle padło takie zdanie, chociaż działania Amerykanów w ostatnich tygodniach to prezentacja propozycji planu pokojowego dla Ukrainy bez konsultacji z Europą. Cytat Hegsetha ze zdziwieniem przytaczają też inne media. Obserwatorzy zauważają, że amerykańska administracja pod rządami Donalda Trumpa co innego mówi i co innego robi. Belgia wprowadziła zakaz korzystania z chińskiej aplikacji DeepSeek dla pracowników administracji federalnej. Ze względów bezpieczeństwa musieli usunąć ze swoich urządzeń aplikacje korzystające z chińskiej sztucznej inteligencji. Belgijskie Centrum Cyberbezpieczeństwa oceniło, że korzystanie z chińskiej aplikacji wiąże się z ryzykiem dla bezpieczeństwa narodowego i ochrony danych. Eksperci uważają, że istnieją poważne obawy co do gromadzenia i przesyłania wrażliwych danych do Chin. Są też doniesienia o możliwym powiązaniu z chińskim wywiadem i służbami wojskowymi. Dlatego tysiące pracowników administracji federalnej w Belgii musiały usunąć aplikację DeepSeek ze swoich telefonów, tabletów, laptopów i komputerów. Dotyczy to ministerstw, agencji rządowych, publicznych instytucji, państwowych przedsiębiorstw i policji federalnej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. W Rzeszowie, Łomży, Zgierzu, Suchej Beskidzkiej, Skarżysku Kamiennej umiarkowana, a w Tarnowie i Dębicy dostateczna. 18% krajowej energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Do końca dnia można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Trwa ostatni wyścig Formuły 1 w sezonie. Jadą w Abu Dhabi, gdzie rozstrzygną się losy Mistrzostwa Świata. Jak na razie na prowadzeniu Oscar Piastri z McLarena, drugi jest Max Verstappen z Red Bulla. Holender ruszał z pole position, a trzeci inny z kierowców McLarena, Lando Norris, a to oznacza, że ten ostatni Brytyjczyk jest na tę chwilę mistrzem świata. W Wiśle za to rywalizują skoczkowie narciarscy. Trwa pierwsza seria. Do pierwszej właśnie serii konkursu indywidualnego przez kwalifikacje dostało się 7 Polaków, w tym Kacper Tomasiak z najlepszym wynikiem, ale także Kamil Stoch, którego zabrakło na starcie wczoraj. Jak na razie na prowadzeniu jest Piotr Żyła, przed Tomasiakiem Maciej Kot 10, Stoch 15. W piłkarskiej ekstraklasie trwa 18 kolejka. Krakowia podejmuje Lecha Poznań. Po 20 minutach to kolejarz prowadzi 1-0. O 17.30 zagrają Raków Częstochowa z GKS-em Katowice. Trudny moment przeżywa Jagiellonia Białystok. Odpadła w tygodniu z Pucharu Polski, a dzisiaj przegrała 1-2 w Niecieczy z Termaliką Brukbetem. Na Mistrzostwach Europy w pływaniu, które odbywają się na lubelskim krótkim basenie. Wieczorna, ostatnia sesja finałowa rozpocznie się o 19. Nie zabraknie w niej Polaków, w tym naszej sztafety żeńskiej 4x50 metrów stylem zmiennym. Panie w porannych eliminacjach zajęły 6. miejsce. Do tego o medale powalczą Dominik Sztander na 50 metrów klasycznym. Na tym dystansie stylem dowolnym popłynie Katarzyna Łosik. Na 200 metrów motylkiem to udział z braćmi Michałem i Krzysztofem Chmielewskimi. Do tego Justyna Kozan na 40, popłynie na 400 metrów stylem zmiennym. I jeszcze jedna informacja dotycząca judo. Rywalizująca w kategorii do 70 kg Katarzyna Sobierajska zajęła 3. miejsce w zawodach Grand Slam w Tokio. W decydującej walce Polka pokonała Japonkę Rin Mede. A my już zapraszamy wraz z Darkiem Orbanowiczem na godzinę 17. Na trzecią stronę medalu będzie dużo sportu, będą konkursy, bilety do kina. Zapraszamy. Dzisiaj zachmurzenie duże, na południu kraju większe przejaśnienia, miejscami na zachodzie, północy i wschodzie kraju słabe opady deszczu i mrzawki, bez opadów w centrum i na południu. Na termometrach teraz przeważnie od 6 do 8 stopni, trochę chłodniej na wschodzie od 3 do 4. Autopromocja. Wiadomo, że muzyka łączy pokolenia. We wtorek w Trójce spotkali się całkiem już dorosły Czesław Mozil z dziecięcym chórem i orkiestrą jednej z kaliskich szkół muzycznych. Na scenie wybrzmiały piosenki świąteczne, ale nie te, które dobrze znamy. Chciałbym stanąć na nogi, w święta lepić pierogi. Czesław Mozil i Grajkowie przyszłości. Premiera na naszej antenie dziś tuż po 19. Zapis wideo na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. Gorąco polecam. Justyna Grabasz. Czyste szaleństwo. Będzie cudownia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Święta nadciągają szybciej niż driving home for Christmas. A ty dalej odkładasz temat prezentów na później? Zrób to wygodnie z MediaMarkt. Tylko teraz 15% taniej na wybrane zestawy produktów. Stwórz swój idealny zestaw prezentowy tak, jak ci pasuje. W sklepie stacjonarnym, online lub w aplikacji MediaMarkt. U nas wybierasz bez pośpiechu, bez stresu. Za to z masą pomysłów na prezenty, które naprawdę cieszą. Nakręcamy święta bez stresu. Więcej w regulaminie. MediaMarkt. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego. Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm.

was it me of my primitive ancestry, which stood on rocky shores and kept the beaches shipwreck free? Though I respect that a lot, I'd be fired if that were my job. After killing Jason off and countless screaming Argonauts, new bird of friendliness, like guardian angels, it's always near. New canary in the outlet by the light switch, who watches over you? Make a little birdhouse in your soul, not to put too fine a bond on it. Say I'm the only bee in your bonnet. Make a little birdhouse in your soul. While you're at it, leave the nightlight on inside the birdhouse. Not to put too fine a point on it, say I'm the only bee in your bonnet. Make a little birdhouse in your soul. While you're at it, keep the light let on inside the birdhouse in your soul. Not to put too fine a point on it, say I'm the only bee in your bonnet. Make a little birdhouse in your soul. While you're at it, leave the night let on inside the birdhouse in your soul. Not to put too fine a bond on it, say I'm the only bee in your bonnet. Make a little birdhouse in your soul. They Might Be Giants. To jest grupa, która otwiera nam dzisiejsze spotkanie. Pierwszy muzyczny wybór Gaby Kulki w rezydencji. Tak jest. Birdhouse in Your Soul. Muszę przyznać, że wrzuciłam ten numer jako pierwszy, ponieważ ten zespół i ten numer ma najmniej wspólnego z wszystkim, co będzie się działo później. Więc jest to po pierwsze dość słaba zapowiedź tego, co będzie się działo przez te dwie godziny, ale jednocześnie nie miałam gdzie ich umieścić, żeby wszystkiego nie rozbili. A dlatego są na początku, ponieważ... bardzo się cieszę z tej piosenki. Ja w ogóle wiedziałam o istnieniu tego zespołu naturalnie. No, jest to nazwa, która się, że tak powiem, przewijała tu i ówdzie. Natomiast ja nigdy tego zespołu nie słuchałam. I ostatnio bardzo, bardzo z wielkim opóźnieniem, jakimś 40-letnim, nie, 30-letnim, tak, tak, 90. Odkryłam ten numer i ku mojej wielkiej radości, ponieważ to nie zdarzało mi się od bardzo dawna, oszalałam na punkcie tej piosenki. Po prostu miałam coś takiego, to jest najlepsza piosenka na świecie. Co tam się w ogóle dzieje? Ja wiem, że to minie, bo to są takie, to jest taki high muzyczny, ale... Jak się objawia u ciebie taki high muzyczny? Słuchanie na okrągło? Słuchanie na okrągło to jest dość łatwo rozpoznawalny objaw, ale to jest też takie... Wydaje mi się, że z tym się wiążą takie bardzo dobre emocje w ogóle, jeśli chodzi o postrzeganie rzeczywistości jako takiej, że dobre rzeczy się wydarzają, dobre rzeczy powstają, coś jest świetne i czuję się przy tym fantastycznie. No, to są takie drobne momenty i powitałam jakby ten moment wyjątkowo ciepło, że tak powiem, tym razem, bo tak jak mówię, nie zdarza mi się to aż tak często. To jest jednak może taki objaw pewnego wieku, może to jest objaw jednak pewnego takiego przebodźcowania tą otaczającą rzeczywistością, że te zachwyty, te zachłyśnięcia nie występują tak często. No ale to też jest... tego, że muzyki jest bardzo, bardzo dużo, prawda? Ja też, to jest troszkę głupio też powiedzieć to na samym początku audycji, do której się przyszło z muzyką, której teraz będzie się słuchać. Ja dużo mniej słucham muzyki niż przez większość życia. I to jest też chyba, no nie zdarzają się te takie małe objawienia w momencie, kiedy nie daje się im szansy zaistnieć. No ale no co zrobić? Tych powodów do słuchania jest wiele, ale powodów do niesłuchania też jest sporo. I może o tym kiedyś jeszcze tutaj wspomnimy. Przyniosłam jeszcze jedną piosenkę z tej samej płyty. Jeśli moglibyśmy, to będą dwa jedyne właściwie numery They Might Be Giants w całej audycji. Ale tak jak cała płyta jest... To jest płyta nosi tytuł Flood. Ona jest bardzo ciekawa, bo to jest zespół, który kroczy po takiej cienkiej linii między pastiszem i taką trochę piosenką humorystyczną, a graniem no takim absolutnie solidnym i na serio. I ta płyta jest bardzo... ona nie zachwyca w całości, może mnie nie zachwyca, natomiast jest jeszcze jeden numer, który zarówno formą, jak i tekstem, jeżeli ktoś miałby ochotę rzucić tutaj uchem na ten angielski tekst, to on mi sprawił olbrzymią przyjemność. Piosenka nosi tytuł Dead. Okej. Okay. No to słuchamy. I returned a bag of groceries accidentally taken off the shelf before the expiration date. I came back as a bag of groceries accidentally taken it off the shelf before the day stamped on my sound. Did a large procession wave their torches as my hand fell in the basket? And was everybody dancing on the casket? Now it's here, I'm dead, and I haven't done anything that I want. Or I'm still alive, and there's nothing I want. Procrastinate again. I'll never see myself in the mirror with my eyes closed. I didn't apologize for when I was 8 and I made my younger brother have to be my personal slave. Did a large procession wave their torches as my head fell in the basket? And was everybody dancing on the casket? Now it's over, I'm dead, and I haven't done anything that I want. Or I'm still alive, and there's nothing I want to do. So I won't sit at home anymore, and you won't see my head in the window, and I won't be around ever anymore. And I'll be up there on the wall at the store. I returned a bag of groceries accidentally taken off the shelf before the expiration date. I came back as a bag of groceries accidentally taken off the shelf before the date stamped on my sand. Procession waved their torches as my head fell in a basket. And was everybody dancing on the casket? Now it's over, I'm dead, and I haven't done anything that I want. Or I'm still alive, and there's nothing I want to do. Now it's over, I'm dead, and I haven't done anything that I want. Or I'm still alive and there's nothing I want to do. No i o czym właściwie jest ten tekst? No, nie wiem, czy on jest o jednej rzeczy, ale po prostu zamykający tekst. Teraz jestem martwy i nie zrobiłem nic z tego, co chciałem zrobić, albo nadal żyję i nic mi się nie chce robić. Czyli takie rozczarowanie trochę może dorosłością. Jak to w ogóle jest? Albo właśnie tym zakończeniem życia. Czy ja wiem? Po prostu lubię, polubiłam ten zespół, zaczynam lubić ten zespół. Trudno powiedzieć, że znam ten zespół właśnie za tę taką niejednoznaczność i trochę przewrotność tych tekstów. Śpiewają tutaj, nadal nie przeprosiłem mojego brata, kiedy miałam 8 lat i sprawiłem, i kazałem mu być swoim osobistym niewolnikiem. No takie rzeczy wracają po latach kilku do człowieka, właśnie. Jak popełni takie błędy jako 8-latek, więc no tak, też się utożsamiam z niektórymi. Błędy 8-latka, tak. Tak jest. No to co? Chyba zmieniamy trochę klimat, tak, nie? Zmieniamy klimat i chyba on będzie teraz bardziej trzymał się kupy, za przeproszeniem, do końca naszego spotkania. Bo nie ukrywam, że miałam trudność w wybieraniu tych numerów. Trochę inaczej się wybiera muzykę, której się słucha samemu, samej. Trochę inaczej się wybiera wtedy, kiedy wie się, że ktoś inny będzie słuchał. Jak to jest konkretna osoba, no to jest mixtape i to jest zupełnie co innego. A co innego, kiedy teraz dołączają do nas słuchaczki i słuchacze, których osobiście nie znamy. No tak, różne wrażliwości. W większości. Ale też przyznam, że inaczej się wybiera muzykę na przykład do audycji, tak jak kiedy prowadziłam swoją audycję, to inaczej się co tydzień przynosiło. Inne pobudki za tym stoją, ale też wydaje mi się, że inaczej się słucha i muzyki w momencie, kiedy się wie, że na przykład co tydzień, na pewno wiesz o tym, co tydzień musisz zaprezentować coś przynieść, coś wymyślić. Nawet w tak zwanym czasie wolnym, kiedy słuchasz wtedy muzyki, to nie słuchasz jej tak samo. No, to prawda. I ja już od jakiegoś czasu nie prowadzę audycji, ale wydaje mi się, że ja nadal nie wiem do końca, jak słuchać muzyki, bo słucham trochę jako muzyk i wiem, że to jest inne słuchanie. Słucham trochę jako jakby była prowadząca audycję. Słucham trochę jako ex-maniaczka mixtape'ów dla znajomych. I tym razem chciałam po prostu znaleźć taki klucz, który wbrew pozorom jest dość obcy mi, czyli przyjemność. przyjemność słuchania, co sprawia, że mi jest miło, kiedy słucham muzyki. I zdałam sobie sprawę, że to nie jest taki klucz, którym wybieram rzeczy na co dzień. Ale dzisiaj chciałam właśnie, żeby to była taka chmurka trochę otaczająca nas przyjemności i coś takiego lekkiego i miłego, co sprawi, że poczujemy się dobrze. No zobaczymy, czy to się uda. Wydaje mi się, że przy tym następnym numerze jest taka szansa. So these are real things that happen, where you can apply these important concepts and understand that when we lose our connection to nature, we lose our spirit, our humanity, our sense of self. A security guard stopped me to offer an overview on phenomenal nature. She said, sculpture's not just formed from penetration. You see, men have lost touch with the feminine. And with her pink lipstick and her queen's accent, she went on for a while about our president. Bookkeeper at the end of the seventh ray to tell me what he knew about Saint Germain, and he told me about chakras and karma and the purple flame, the birth of the cosmos, the ascended masters, and the astral plane. He said, you know, the mind is just a heart. Thank you.

No niby tekst się zgadza, ale mam wrażenie, że tutaj wszystko brzmi zupełnie inaczej niż oryginał. To jest też sztuka dobrego robienia coverów, tak żeby nie powtarzać, nie popugować, a przy okazji stworzyć swoją fantastyczną wersję, która otwiera po prostu jakieś tam nowe okna do słuchania tej piosenki. Mi się ogromnie podoba przez to, że kiedy zabrać tę melodię wokalu, która oczywiście jest świetna, to słychać jaki ten wokal był napisany fantastycznie, rytmicznie, te wszystkie synkopy, to jest... nie wiem, dla mnie ten cover oczywiście, no nie wiem, ktoś, kto jest zakochany w oryginale, zawsze może troszeczkę się skrzywić na to i ja to rozumiem, natomiast mnie bardzo ucieszyła ta piosenka, ta wersja Kate Tempesta, więc super. To tegoroczna wersja, prawda? Tak, dosłownie chyba, nie mam pewności, czy to w ogóle w tym miesiącu się nie uczy, czy może pod koniec listopada wyszedł ten numer. Nie jest to chyba utwór z płyty, to jest chyba singielek zupełnie osobny, ale w temacie i wydaje mi się, że też te uczucia związane z tym tekstem teraz, szczególnie jakby w ustach artysty takiego jak Kate Tempest, który przecież cała ta ostatnia płyta jest o życiu jakby jako autentyczne ja. Więc to Freedom, które było ukryte troszeczkę pod tym lakierem MTV, pod teledyskiem z modelkami i tak dalej. Wiadomo, kto wiedział, ten wiedział. Natomiast dla mnie w ustach Kate to brzmi, ten tekst zaczyna być bardziej taki radykalny. Tak, zgadzam się zdecydowanie. No i co, przeskakujemy do tej części straszyłam ambientem i teraz przyszedł ten moment, kiedy ten ambient stanie się rzeczywistością. To jest ten fragment audycji, który teraz się otwiera, on jest najbliżej tak naprawdę tego, czego ja rzeczywiście słucham sama w domu. I nie tylko w domu. Także to najbliższe, nie wiem, 3, 4, 5 utworów to będzie coś, co gdybyście wpadli do mnie na kawkę, to prawdopodobnie to by było słychać w tle. I ja miałam taki moment, całe szczęście, no tak jak tutaj Might Be Giants udowodnili, nie jest to ten moment, ale były takie długie miesiące w moim życiu, przez ostatnich parę lat, kiedy ja nie byłam w stanie słuchać piosenek. To nie jest tak, że ja nie chciałam słuchać piosenek, bo ja często myślałam sobie, posłucham sobie tej i tej piosenki mojego ukochanego artysty, mojej ukochanej artystki. Nie byłam w stanie. Jakby ilość bodźców dźwiękowych, tekstowych, znaczeniowych, które się tam wydarzały, ja po prostu w połowie piosenki uznawam, że ja już nie mam siły, ja muszę to wyłączyć, po prostu nie unoszę tego. I na początku, no jako osoba, która piosenką żyje i która piosenki pisze i która z piosenek tak naprawdę no, utkała całą część swojego życia, miałam duże pretensje do siebie o to, jak to, ja nie słucham, jak ja mogę nie słuchać piosenek, przecież żeby pisać piosenki, ja muszę słuchać piosenek, muszę wiedzieć, co się dzieje, muszę być na bieżąco. Może nie aż tak, ale ochrzaniłam się dość konkretnie. Ale no, uznałam, że może to nie jest ten moment. Może po prostu to nie jest moment na piosenki. Może to jest moment... śmiałam się, że to przez chwilę słuchałam takiego ambientu, który polegał na tym, że ktoś przylepił mikrofon kontaktowy do kamienia i zostawił w polu. To było... przez chwilę to było wszystko, co byłam. Ilość bodźców, jaką byłam w stanie znieść, to było mniej więcej to. No ale ambient cię uratował w takim ale razie. Ale uratował mnie trochę i to, co przyniosłam tutaj, to nie jest ten mikrofon kontaktowy przyklejony do głazów w polu. Jest to trochę bardziej komunikatywne i przyjemne, ale to jest muzyka, która daje mi dużo przyjemności i która uspokaja sterane nerwy i spełnia jakąś potrzebę, wydaje mi się. Staram się nie nazywać tej potrzeby, bo to nie jest tylko, to nie jest taka świeca zapachowa, którą się stawia. No, ambient ma złą czasem reputację jako właśnie taki element wystroju wnętrza. Tak. Muzyka z windy, z salonu masażu. No bo skąd nazwa? No, to była muzyka pisana dla wnętrz, do wnętrznie, kiedy nawet na zlecenie tutaj do showroomów różnych. Ale to jest coś, co mi bardzo pomaga. I zaczniemy od takiego mojego kolejnego odkrycia po latach. Hiroshi Yoshimura, który to dzięki YouTube'owi, że tak powiem, do mnie dotarł, bo w pewnym momencie jakaś frakcja YouTube'a oszalała na punkcie Hiroshiego Yoshimury. Ale w tej chwili nie muszę tego słuchać z YouTube'a, bo już nawet na winylu nabyłam płytę Green. To będzie właśnie z tej płyty utwór Creek. Thank you. Ale zadźwięczało w uszach to zakończenie pięknie. Kącik ambientowy w dzisiejszej rezydencji. Tak, jeszcze potrwa chwilkę. Najpierw był Hiroshi Yoshimura i Creek, a tutaj Sophie Birch i Antonina Nowacka. Znowu nie z najnowszej płyty. Obie panie mają jeszcze jedną nowszą, ale to jest chyba moja ulubiona płyta. Mhm. Niestety nie wiem o tych artystkach tyle, ile bym chciała wiedzieć. Nie wiem, może ty jesteś, że tak powiem, bardziej do przodu tutaj. No wiem, że to taka duńsko-polska współpraca. No tak. Chyba z tego, co... No, czyli... ale też nie jestem specjalistką. No to ważne pytanie, dlaczego właśnie tej muzyki słuchasz i dlaczego ją wybrałaś? Bo tutaj rozmawiamy o kontekstach. Tak. Jak to jest, że wybieramy? Wydaje mi się, że odkryłam ją przy okazji tworzenia podcastu swojego, bo kiedy przestałam prowadzić audycję, to jeszcze domowym sposobem, jeszcze przez chwilę prowadziłam coś, co się nazywało Dom i w pandemii nagrywałam w domu takie odcinki właśnie, właściwie praktycznie prawie samej muzyki i wtedy odkryłam tę płytę, ale ona została ze mną i ona po prostu... sprawia, że czuję się dobrze. Wracam do tego, będzie to nudne w tym odcinku rezydencji, że ja ciągle będę mówiła, co mi sprawia przyjemność i co, po czym czuję się dobrze. Ale jest coś, wydaje mi się, takiego radykalnego w takim myśleniu, przynajmniej dla mnie, że to jest po prostu bardzo miłe. Zgadzam się. Dalej trochę kontynuujemy w stronę ambientu, chociaż nie do końca ambientu, bo przyniosłam... To też jest artysta, którego bardzo lubię i którego wiele nagrań mam. Cosmo Sheldrake. Trochę szalony geniusz z rodziny szalonych geniuszów, ponieważ jego ojciec jest, albo był, nie jestem pewna, takim bardzo znanym parapsychologiem. Natomiast jego brat, tutaj czytelnicy zainteresowani tą literaturą popularno-naukową znają na pewno pozycję napisaną przez Merlina Sheldrake'a, znanego mykologa, z kolei książka o grzybach. Nie pamiętam w tej chwili tytułu, ale... I tutaj muzyka Cosmo Sheldrake'a fantastycznie mi leży tutaj w tym takim układzie rodzinnym, że tutaj parapsychologia, mykologia. Cosmo Sheldrake pasjami sampluje dźwięki przyrody. Ten utwór będzie pochodził z płyty, na której wykorzystane są w dużej ilości dźwięki ptaków. Natomiast jest też na przykład płyta, na której są dźwięki wielorybów. Wieloryby otrzymały za to, uwaga, za iksy. Fundacje różne zajmujące się życiem oceanów zostały za te sample. Po prostu otrzymują. Teraz posłuchamy. Ptaki nie wiem, czy dostaną za iksy, ale mam nadzieję, że też. Thank you.